Değerli kardeşler, inşallah Cebrail'in Resulullah'tan iman nedir sormuş olduğu hadisi şerifinde geçen 6 şeye iman etmektir şeklinde saydığı maddelerden Yüce Mevla'ya iman etmeye geldik. Şu an girişindeyiz. Allah-u Teala'ya iman etmeyle ilgili genelinde kitaplar Allah kelimesinin lügat manası ne, hangi kökten türemedir gibi fikirler beyan ediyorlar. Bu biraz da Arapça bilen kişileri ilgilendiriyor. Şu grup fiil grubundan gelirse manası şu, şu gruptan gelirse şu, müteaddi olursa manası şu, lazım olursa şu, geçişli geçişsiz. Ben onlara girmeyeceğim. Özetle Allah kelimesinin türetildiği asıl kökü ilah veya velehte şu manalar var, lügat manaları. Allah hakkıyla ibadet edilen, mabudun bi hak Arapça deniliyor. Diğer şeylere de ibadet ediliyor ama haksız yere, hak etmedikleri halde. İkinci manası azametinde hayrete düşülen. Yani o kadar büyük ki düşündüğünde şaşırıyorsun, hayrete düşüyorsun. Üçüncü manası korkunca kendisine sığınılan. İnsanın fıtratında var. Aman Allah'ım hemen birdenbire otomatikmen söylüyor. Hatta bu devletin Avrupa Birliği'ne alınmasında birileri demiş ki onların en tabiri caizse acayip hanımları minibüse binerken Bismillah dedi, bunlara yerleşmiş iflah olacakları yok. Abdullah söylemiş, haberiniz olsun. Yani insan korkunca bütün sebepler istav edince işte o sıra Allah'a sığınıyor. İlah kelimesinin bir manası da korkunca kendisine sığınılan. Evet, sıralama kaç oldu? 4. Aşkına kapılan, sevgisine tapanların kapıldığı. İlahi aşk diyoruz ya, aşkına yandım gibi şairlerin sözlerinde görürsünüz ya, Allah'ın aşkına kapılanın gözü artı bir şey görür. En şirin canını 5 dakikada feda edebilir. Allah bu aşkı bizlere devirsin. Kontrollü aşk. Kontrolsüz olursa taşkınlık yapabiliyor. Delice artık davranıyor. Evet, 6 ise yardım dileyeni kurtaran. Yani sebepler istop etti, hiçbir şey yok. Ayetlerde de geçiyor ya. İşte şöyle şöyle olduğunuzda, sıkıntıya düştüğünüzde ancak Allah'a dua edersiniz. Serbeste kavuşunca unutursunuz şeklinde. Evet, yardım dileyenlerin kurtaran. Sondan bir önce kendisine güvenilen. Yani beşerdir, birine güvenebilirsin, şuna şuna zengindir, malına, cahına, bilmem neyine birdenbire seni defterden silebilir. Ama yaratıcının öyle bir durumu var mı? Kendisine güvenilen. Son olarak gözlerle görülmeye. İlah kelimesinin altında bu 7 mana var. Bunların hepsi de Yüce Mevla'nın zatına yaraşır anlamlar gördüğünüz gibi. Yüce Mevla'ya imanla ilgili ikinci bir konu, belki o kadar önemli değilse de yeri gelmişken izah edelim. Yüce Mevla'nın isimleri meselesi. Allah-u Teala'nın isimler hususunda en güzel isimleri bulunduğu ayetlerle sabit. Mesela Estaizu Billah, Yüce Mevla A'raf suresi 108'de buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel isimler Allah'a aittir. فَدْعُوهُ بِهَا. Allah'ı o isimlerle çağırın veya Allah'a o isimleriyle dua edin. Ya Rab, sen her şeyi yaratansın. Sen benim şu derdime bir çare dediğimizde o sıfatını, yaratan sıfatını kullanıyoruz. Artık bizim o andaki halimize sen günahları affedensin deyip o sıfatına sığınıyoruz. Ayet bize bunu ifade ediyor. Yine İsra suresi 11'de Yüce Mevla 110'da Yüce Mevla buyuruyor ki قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَوْ الْحُسْنَى De ki isterseniz Allah diye Yüce Mevla'yı çağırın, isterseniz Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler ona aittir. Alimler diyorlar ki Allah-u Teala'nın sıfatlarından özellikle Rahman Kur'an'da zikredilmiş, ister böyle ister böyle çağırın, farklılık arz ediyor. Yani biri tekbire giderken Allahu Ekber deme yerine Ar-Rahman-ı Ekber derse ne ola gibi yorumlarda bulunuyorlar. Yorumlara girmek istemiyorum. Fakat burada Rahman Allah demeniz fark etmez gibi bir ifade kullanılıyor. Yüce Mevla'nın Rahman sıfatının sanki biraz farklılık arz ettiğini beyan ediyor. Zaten biz de hep ona sığınıyoruz ya, rahmetine, Rahman'ına. Onunla bizi affeylesin. Taha 8'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona aittir. Haşr suresi 24'te Yüce Mevla buyuruyor ki Huvallahul halikul bari'ul musavvir lehul esmaul husna. O yaratandır, yoktan var edendir, şekiller verendir, biçimler verendir. En güzel isimler ona aittir. Evet, görüldüğü gibi Yüce Mevla'nın en güzel isimleri olduğu Kur'an'da zikrediliyor. Fakat bu isimlerinin kaç tane olduğu sayısı Kur'an'da var mı? Hayır. Hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Bu hususta zikredilen hadis sahih hadis. Yani şu kadar sayıda, onu görelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır. 100'den bir eksiktir. Kim bunları ezberlerse mutlaka cennete girer. Hadisin sonunda diyor Allah tektir, tek yapmayı sever. Tesbihlerde 3, 5, 7'ler var ya, o anlamda bu tek yapmayı severim manası. Şimdi Allah'ın 99 ismi vardır sayan cennete girer. Hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Tirmizi, Müsned-i Muhammed'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Yani kaç ismi varmış sayı olarak? 99. Peki bu 99 ismi neler? Üçüncü bir mesele. Bu husustaki hadis-i şerifi şimdi okuyacağım. O isimleri de okuyacağım. 6 hadis kitabından ikisinde geçiyor. Tirmizi'de bir de İbn-i Mace'de. Tirmizi'nin ravilerinde zayıf birileri var. İbn-i Mace'ninkinde zayıf birileri var. Tirmizi rivayet ediyor. Hadisin sonunda diyor ki bu garip bir hadistir. Dedim ya girişte de hadisler sahih var. Sahihin bir alt derecesi hasen var. Hasenin bir alt derecesi garip var. Garibin bir altı zayıf olur. Yani bu zayıfın üstü ama sahihlerin en alt derecesinde bir hadis. Niye bunu söylüyorum? Burada size okuyacağım isimlerden birilerini bir yerde görürseniz derlerse ki bu Yüce Mevla'nın ismi değil, böyle ihtilaflar var bazı isimlerde. Yok bu hadiste geçiyor derseniz o garip hadis diyebilir. Başka bir rivayette bunun yerine bu isim geçmiş diyebilirler. O Esma-ül Hüsna denilen yazılar var ya, oradaki bilenler bilir, bakıyor ki farklılıklar var. Gerek sıralamada, gerek isimlerin bazısı kaldırılmış yerine bir başka Yüce Mevla'nın sıfatı koyulduğu da var. Bunu böyle bilelim. Şimdi Yüce Mevla'nın 99 ismi vardır, o da şunlardır şeklindeki Tirmizi'de zikredilen Yüce Mevla'nın isimlerini dinleyelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. Arapçalarını okuyorum. Türkçeye vaktimiz yok. Huvallahu lezî la ilahe illahu. Ar-Rahmanur-Rahim, El-Melikül, Kuddusus, Selamul, Mu'minul, Muheyminul, Azizul, Cebbarul, Mütekebbir, El-Halikul, Bari'ul, Musavvirul, Gaffarul, Kaharul, Vahabul, Resakul, Fettahul, Alim, El-Kabidul, Basitul, Khafidul, Rafi'ul, Mu'izzul, Muzillul, Semi'ul, Basir, الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبتئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الآخر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع الوارث الرشيد الصبور. Bu Esma-i Hüsna ile ilgili özel kitaplarla manalarını genişçe vermiş. Dikkatimizi çekerse birincisi Allah Yüce Mevla'nın ellezî lâ ilâhe illâhu hemen peşinden Er-Rahman geliyor buradaki sıralamada. En son ismi neydi? Sabur. Sabır var bir de sabur. Sabır sabreden demek. Sabur çokça sabırlı demek. Yüce Mevla'nın sıfatları zaten genelinde öyle. Zaten Yasin'in hemen üstünde iki satır Kur'an var, Fatır suresinin sonu. Yüce Mevla diyor ki وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Eğer Allah-u Teala insanları kazandıklarından dolayı hemen hesaba çekse yeryüzünde kımıldayan bir yaratık bırakmaz. Çünkü onlar da insana hizmet ediyorlar. İnekler de kalmazdı, keçiler de kalmazdı. Değil ki insan kalmazdı, bir kımıldayan kalmazdı diyor. Akabinde devam ediyor. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Belli bir vadeye kadar onları erteler. Sabur ismini Yüce Mevla'nın unutmayalım. Yer yer kuluz. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Hamurumuz da var ya. Ya Rab bu kadar dua ediyoruz. Zulüm artı arşa dayandı. Bunlar bu Müslümanlar böyle bu kadar eziliyorlar, pestil ediyorlar, ediliyorlar. Göster şu gücünü görelim. Sabur ismini o sırada unutmayalım Müslümanlar. Bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ Allah mühlet verir fakat asla ihmal etmez. Bir de yakalayınca artı bırakmaz. Allah inşallah kendisine ulu orta düşmanlık yapanları kendi gücüyle kahretsin. Çünkü isimlerinden biri de El-Müntakim. Yani hakkını alan kullarının, mazlumların hakkını alan bu kafirlerden alsın. Sabur ismi var Yüce Mevla'nın bizim gibi aceleci değil. Evet, Yüce Mevla'nın isimleriyle ilgili bu. Aslında Yüce Mevla'nın zatı ile ilgili veya sıfatları ile ilgili bölüm aslında bizi oldukça şey edebilir, biraz dikkatli olmamız lazım. Tevhid şirk meselesi gibi yorabilir. Gelecekteki iki dersimiz bu hususta önemli. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından, çünkü Allah'sa nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerekir? Ondan dolayı bu isimleri de aşağı yukarı Yüce Mevla'nın sıfatlarını yansıtıyorlar. Yüce Mevla'nın sıfatlarında gruplarda çokça farklılık var. Ben size özetleyip tercihleri de yer yer söyleyeceğim. Yüce Mevla için gerekli olan sıfatlar var, imkansız olan sıfatlar var, mümkün olan sıfatlar var. Bir böyle ayrım yapmışlar. Alimlerin ayrımı bu. Kur'an'ın, sünnetin beyanı değil. Gerekli, vacip olan, yani ayetlerden mülhem, hadislerden mülhem, Allah-u Teala'nın şu sıfatları vardır. Mesela birdir. Allah'ın birliği onun için gerekli olan bir şey, bu sıfatlarından biri. İmkansız denen tam Allah için gerekli olanların zıttı. Yani Allah birdir, dengi yoktur. Birileri dengi vardır derse tabi Allah'a sıfat olamaz. Kolay. Bunları bildik mi öbürleri tamam. Mümkün olan Yüce Mevla'nın yarattığı şeyler, insanlığın tümünü yaratabilirdi de, yaratmayabilirdi de, yaratması gerekli veya yaratması imkansız diye bir şey olmaz. Bu kolay. Şimdi mühim olan şu vacip olan sıfatlar kaç kısma ayrılır? Bir kısım alimler diyorlar ki bunlar dört kısma ayrılırlar. Sıfatı nefsiyye, Allah'ın zatiyle, özüyle ilgili sıfatlar. İki, sıfatı selbiyye, alimlerin şekillendirmesi. Yani bu sıfatlar Allah'ta var, bunların tersi Allah'ta olmaz anlamına söylemişler. Üçüncü, sıfatı sübutiyye, Yüce Mevla'nın sıfatları var. Onların haşa benzeri değil ama yaratıklarında da o sıfatların yansımaları var. Güneşin aynadan yansıması gibi. Yani ilim sıfat. Allah alim, kullarda da ilim var ama kulların ilmi haşa Yüce Mevla'ya benzemiyor. Farklı şeyler. Subutiye demişler. Allah'ta var, yaratıklarında da olabilen tipler var. Son olarak sıfatul mani diyorlar ki işte oluşturma, rızık verme ve diğer sıfatları. Burada bugün giriş olsun diye gelecek dersine de devam edeceğim vakit yetmediğinden dolayı. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından İslami fırkaların tümünü alırsak şöyle dört manzara çıkıyor ortaya. Bir, Allah'ın sıfatı diye bir şey yoktur diyorlar. Onlar Allah'ın isimleridir. Biraz önce 99 saydık ya. Onlar gibidir diyor. Allahu Teala birdir diyorsan bu Allah'ın ismi. Kul huvallahu ahad, Allah'ın adı. Semi'un basir, Allah'ın adı diyor. O ismi değildir. Bunlar bir grup. Diğer bir grup ki bu üçü birden diyorlar Allahu Teala'nın sıfatları vardır. İsimler başka, sıfatlar başkadır. Bu isimleri Allah-u Teala'nın sıfatları yoktur diyen Mutezile, derdine diyor ki Allah-u Teala'nın sıfatları var derseniz geçmişteki Hristiyanlar Allah'ın sıfatlarını ayırdılar, parça parça ettiler, Allah üç dediler. Biliyorsunuz ki Hristiyanlara göre Yüce Mevla'nın haşa üç temel ülkeden, unsurdan oluştuğu, ona onlar oknum diyorlar. Oknum süryanice bir kelime, şahıs demey ama tabiri caizse üç sıfat bir araya gelerek Allah olduğuna inanıyorlar. İnşallah Hristiyanlığı bahsederken değineceğiz. Diyor ki var olma unsuru, cevheri, bilme cevheri, bir de canlı olma. Var olma Allah'ın kendisinde kaldı. İlim İsa'ya yansıdı. Hayatta Ruhul Kudüs dediğimizde o ne? İzahları mümkün değil. Nedir o? Yıldız mı? Gezegen mi? Melek mi? Nerede? Nasıl oluyor? Bekliyorlar gökte bir gün gözükecek. Hala daha bekliyorlar. Böyle ayırma yapmışlar. Allah-u Teala'nın Allah sanki Hristiyanlara göre haşa bilgisiz, cansız bir şey. Vücut kalmış sadece onda. Varlık yani. İsa'da ilim gelmiş, insanları öğretmiş, gitmiş, ona yansımış. Tabiri caizse bir bütün üç parça olmuş, bir parçası zaten varlık kalmış, hiçbir şey yok. İlim parçası gelmiş insanlara, İsa aktarmış gitmiş, hayat canlı olma meselesi de Ruhul Kudüs'te. Mutezile'nin derdi bu. Diyor ki siz derseniz Allah alimdir, semidir, basirdir, kader, işte kıdemdir ve kavahtaniyet gibi sıfatlar, siz de Hristiyanlar durumuna düşersiniz. Bunlara bizim gibi isim değil de kurtulun. Onun için Mutezile kendisine ehl-i tevhid diyor. Bizim gibi Mutezile demiyor. Allah'ı birleyenler diyor. Siz diyor o kadar Allah haşa yaptınız ki. Yani bunu niye size söylüyorum? Birileri bir şey söylüyorsa, kendini de İslam'a isnat ediyorsa, öyle damdan düşer gibi söylemez. Mutlaka bir şeye dayandırmaya çalışır. Bunu size izah etmesem, ya bu Mutezile de ne keçivere inat edip duruyor diyebiliriz ama demelerinin bir mesnedi var. Anlayalım ama yanlışlığını da anlayalım. Diğer bu üç grup diyorlar ki siz yanlış ediyorsunuz. Sıfatların tekrarı, sıfatlananın tekrarı anlamına gelmez ki. Her şey de böyledir. Farz ediniz ki bir insan uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, ilim sahibi bilmem ne, 10 tane insan mı oldu? Aynı insanın sıfatları. Yüce Mevla'da tektir, sıfatları müteaddit olabilir. Hristiyanlar sapmışsa şimdi Müslümanlar onlara ne kıyas ediyorsunuz? Demek ki Mutezile'ye göre Allah-u Teala'nın sıfatları diye bir şey yok. O sıfatlara ne diyorlar? Allah-u Teala'nın isimleri, adıdır diyorlar. Şimdi bu gruplar kendi aralarında sıfatların sayısı ne kadar meselesi? Şu kadar mı, şu kadar mı? İhtilaflar var bir. En önemli nokta, Yüce Mevla'nın sıfatlarından biri de yaratıklarına benzememez. Muhalefetün lil havadis diye sıfatı. Bunda işte ihtilaflar başlıyor. Tam bu tarafta olan bir grup diyor ki, Yüce Mevla'nın zatlara, yaratıklara benzemesini ifade eden sıfatlar hakiki anlamlarında değildir, tevil edilmelidir. Bu halef alimleri, yani 300 Hicri'den sonra veya 500 Hicri'den sonra gelen alimler. Bir örnek vereyim, bunlara gireceğiz. Merak etmeyin. Yedullah, Allah'ın eli. Diyorlar ki burada el dersek Allah-u Teala dedi ki leyse kemisliği şeyin, onun hiçbir benzeri yoktur. Allah'ı insana benzetmiş oluruz. Bu yet kelimesini lügatte mecazi anlamda nerelerde kullanmış oraya alalım. Kudretullah diye. Allah'ın gücü, kudreti diye. Nerede Kur'an'da yet geçmişse buna kudret diye. Helal. Niye böyle diyorsunuz? Örnekler veriyorlar. Diyor ki bu işte bu insanın eli var dersen, yani o elini oraya mı kattı? Arapça dili mecaz dilidir. Ve böyle dememiz de Allah'ın zatına bir eksiklik getirmiyor. Kula benzetmeden kurtarmış oluruz. Şimdi bunun tam tersi günümüzde de çokça gündem edilen Selefiye grup. Bunlar da Selefiye değil. Yanlış yaptım. Mücessime bunların tam tersi. Bunlar Allah-u Teala'nın insanlara benzeyen sıfatlarını tevil edelim derken, bunlar diyorlar tevil etmeyelim ve niteliğini de biliriz. Mücessime deniyor. Allah'ın eli vardır, kandandır, sinirdendir, damarları vardır, hezeyanlara gidiyorlar. Siz misiniz dediniz Allah'ın eli yok, aynı bizimki gibi. Bunlar da müthiş bu hususta. Ortada kalanlar, aslında benim parmaklarım yetmiyor, gruplar fazla. Selef diyorlar ki biz bu sıfatları aynen alırız. Yedullah demişse biz de Allah'ın eli deriz. O Allah'ın eli gerçek eli mi? El manasına mı? Ne? Burada işte ihtilaf ediyorlar. Birileri diyor ki burada el gerçek el demektir. Fakat niteliğini bilmeyiz, sıfatlarını bilmeyiz. Kaç metre, çelikten mi, şu nurdan mı, neden bunu bilmeyiz. Ama el el olarak alırız. Bu gerçek el demektir. Bugünkü Selefiyye akulü bu kanaatte. El el demektir, keyfiyetini bilmeyiz. niteliğini. Diğer selefin ağırlığı, diyorlar el, el demektir, fakat hakiki el demektir anlamına illa da gelmez. Biz bunu böyle alırız, okuruz, yedullah deriz. Onun okuması ona iman etmedir. Yani tabiri caizse manasının aslına inmeyi karıştırmayız. Kaç tane grup çıktı? Gelecek derslerde inşallah bunları işleyeceğiz. Diğer sıfatları rahat rahat işleyeceğiz. Bizi yoracak olan sadece muhalefetün lil havadis. Göreceğiz ki herkes kendisine göre aslında el, yüz, ayak, bacak, yumruk demeyelim, avuç içi, göz, şekil, biçim, suret, bunlar ayetlerde, hadislerde geçen ifadeler. Veya arşın üzerine istiva meselesi. Onları şu kadar ayet-i kerimede geçiyor. Biz kraldan fazla kralcı olamayız. Yetse yet diyelim diyenler, öbürleri de siz de mücessimeye yaklaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz diyenler, delillerini göreceğiz. İnşallah delillerden sonra bu iki aşırı grup, sıfat yoktur, isimdir ve Allah yarattıklara benzer, bizim elimiz bize göre ne ise Allah'ın da ona göre deme yerine, o da aynı bizim elimiz gibi, yani bu iki grubu, aşırıyı kaldıralım, diğerlerinden hangisinden olursanız olun o kadar mesele teşkil etmiyor. Bu çok işleniliyor. Millet birbirine giriyor. Gel bakalım Allah'ın eli var mı yok mu? Sanki ilk mesele oymuş gibi bütün ümmeti meşgul eden. Birileri desin ki buradaki el gerçek manasınadır ama keyfiyetini bilmeyiz. Niteliğini bilmeyiz desin. Madem ki niteliğini bilmeyiz diyor ya. Birileri de desin ki vallahi buradaki eli ben böyle dersem zındıklar Allah'ı da insana benzetirler. Korkumdan kudreti diyorum, o kadar da sapık değiller sanıldığı gibi. Bu usta millet birbirini müthiş itham ediyor. Bugünkü girişten sonra inşallah sakin sakin her bir grubu okuyacağız delilleriyle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala imandan sonra konumuz kolaylaşıyor. Meleklere iman, ne kadar melek var, tipi nedir, kitapların tipi belli. Yalnız bilmediğiniz malumatlar olacak. İncil nasıl tahrifatı okumuş, bugünkü şekliyle ne? Hristiyanlar kaç mezhep mesela. Peygamberlere iman, bildiğiniz şeyler, fazla detaya gitmeyeceğiz. Ahiret gününün cennete girince nimetlerini inşallah göreceksiniz. Fazla şey değil. Bizi en çok yoracaklardan biri de kaza ve kaderdir. Oldukça dallı budaklı. İnşallah belki de yaz gelmeden derslerimizi bitiririz diyerek bugün noktalıyorum. Allah yardım